tani nukwa Katu ni changa ngakwa Katu ni changu kakwa Katu ni mermance kwa Katu ni alfonso kwa Katu riki simeon kwa Katu sami trompete kwa Katu ni kawako kwa Katu frank kodia kwa Katu simo mangwani kwa Katu ni atisita Katu deden tsunga kwa Katu ni Faustino kwa Katu ni Ellington kwa Katu ni Makilingia kwa Katu ni Tuzin kwa Katu ni Mamikayene kwa Katu ni Madorise kwa Katu Abibo Kabando kwa Katu ki Kombo kwa Matakwe Nyongi Sabu kabu, muriamura wa bolinde abu.